Znaš li kako je da si advokat? Всеки член ти пречи да бъдеш богат. Върховен, касационен и всякакъв съд. Ходят призраци с тоги и нещо четат. Но какво е рай, алинея без край? Другарски съд, но усмивката е моят аргумент. Живех спокойно край голяма река, когато тате ми даде да чета НПК. Но така е живота, куриозен прегаз. Развод един водих, намери жена. Но какво е рай, алинея без край? Апелация, що Бог ни сътвори. Има страшен съд, другарски съд, но усмивката е моят аргумент. Сега с вас се разделям, уважаеми заседатели, нека и след присъдата останем приятели, защото колкото и да робим, а не е и член, накрая никой не знае защо е роден. Страшен съд и другарски съд, но усмивката е моят аргумент.